أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli Hazirun. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dostlar, kıymetli kardeşler, hepinizin de bildiği üzere Ali İmran suresi 121. ayeti kerimede kaldık. Dolayısıyla ben hemen sizlerin de yüksek müsaadeleriyle Ali İmran suresi 121 ve sonrasında gelen 3 ayeti de dahil ederek okumak istiyorum inşallah. Allah Subhanahu ve Teala Ali İmran suresi 121. ayeti kerimesinde ve sonrasındaki gelen ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor çok değerli dostlar. Ba'de a'udhu billah. Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah hakkıyla işiten ve bilendir. O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun. İndirilen 3000 melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değil miydi? Şimdi sizin de meallerine şahit olduğunuz üzere değerli dostlar, Allah Subhanahu ve Teala Ali İmran 121, 122, 123 ve 124. ayet-i kerimelerde Uhud Muharebesi'nden bahsediyor. Dolayısıyla ben 121'i baz alaraktan Uhud Savaşı ile alakalı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koymuş olduğu bir tavırdan bahsediyor ayet-i kerime. Onu ele almak istiyorum. Sonrasında inşallah 122, 123 ve 124'ü de kapsayan Uhud Muharebesi'nde, Uhud Savaşı'nda biraz zafiyete düşen müminlerle alakalı inen ayet-i kerimelerin üzerinde durmak istiyorum. Dolayısıyla aslında bugün akşamki sohbetimizi iki başlığın altında inceleme gayreti içerisinde olacağız. Dikkat ettiyseniz dostlar, az önce mealini okurken 121. ayet-i kerimede Allahu Azza ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben buyuruyor ki ey Resulüm, hani sen savaşacak olan mücahitleri, askerleri savaş mevziine götürdüğünde aileni bırakıp gitmiştin. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ilahi kelimetullah mücadelesi uğrunda, Allahu Teala'nın dini ve davası uğrunda, risalet mücadelesi uğrunda, kafirlere, müşriklerle yapılacak olan cihadın uğrunda aileni fedakarlık göstermiştin, orada bırakıp gitmiştin. Buyuruyor ki bu ayeti kerimede, bizim aslında daha iyi anlayacağımız bir ifadeyle şöyle söylemek istiyorum. Bu ayeti kerime Allahu Azza ve Celle'nin dini, davası, risalet mücadelesi uğrunda ortaya konulması gereken fedakarlıktan bahsediyor. Öyle ya, ben şimdi sual etsem siz değerli Haziruna ve ekranları başındaki kardeşlere desem ki siz ailenizi sever misiniz? Evet, sevmem diyen çıkmaz herhalde, öyle inanıyorum. Dolayısıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinden alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bize bir şeyler öğretiyor. Mesela Allah'ın davasıysa, mesela Allahu Azza ve Celle'nin risalet mücadelesiyse, mesela yeryüzüne ilahi kelimetullahı hakim kılmaksa, öyleyse sevdiğimiz şeylerden fedakarlık yapmayı da bilmemiz gerekecektir. Dolayısıyla Ali İmran 101'i tilavet ettiğiniz zaman, bunu okuduğunuz zaman aklınıza Allahu Azza ve Celle'nin dini uğrunda yapılması gereken fedakarlık akla gelmelidir. Bu birazdan üzerinde konuşacağımız birinci müstakil konudur çok değerli kardeşler ve değerli dostlar. İkinci konu ise 122, 123 ve 124. ayet-i kerimelerde Allahu Azza ve Celle gevşekliğe düşmüş olan, az kala ayağa sürçecek olan bir kavim, iki kavimden bahsediyor. Sonrasında Bedir'i örnek gösteriyor Allahu Azza ve Celle. Dikkat edin, 123 ve 124. ayet-i kerimelerde diyor ki, biz size 3000 tane nişanlı melek gönderdik Bedir'de, hatırladınız mı? O zaman size Allahu Teala hiç ummadığınız yerden, hani sizin hiç hayal bile edemeyeceğiniz yerlerden Allahu Teala nişanlı meleklerle sizi desteklemiş ve siz muzaffer olmuştunuz. Bunu hatırlayınız diyor. Uhud'da da eğer sebat gösterseydiniz Allahu Teala sizi asla yüzüstü koymayacaktı. Bu bağlamda ikinci başlık olarak konuşacağımız husus değerli dostlar, Allahu Azza ve Celle'ye hangi şartta olursa olsun, hangi konjonktürde olursa olsun Allahu Azza ve Celle'ye güvenmek, dayanmak ve tevekkül etmektir. Bedir'de öyle oldu. Allahu Azza ve Celle nişanlı melekler gönderdi binlerce. Birazdan onunla alakalı da inşallah gerekli paylaşımları sizlere yapacağız değerli dostlar. Az önce ifade ettiğim kıymetli kardeşler, birinci başlıkta eğer ki tek bir kelimeyle ifade edeceksek fedakarlık konusunu konuşacağız. Ama hangi konuda fedakarlık? Altını ısrarla çiziyorum. Allahu Azza ve Celle'nin dini uğrunda biz fedakarlık yapmak durumundayız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koymuş olduğu o Uhud'daki örnekten biz bunu anlıyoruz. Ben inanıyorum, şuradan sağ baştan yine herkese bir söz hakkı versem, desem ki fedakarlığı tarif etseniz neler söylemek istersiniz? Ben inanıyorum ki herkes 3 aşağı 5 yukarı fedakarlıkla alakalı bir şeyler söyleyecektir. Fedakarlığın uzun uzun tarifleri var dostlar. Unutmayacağınız bir tarifi yapmaya çalışacak kardeşiniz Abdullah. Tabi İslami literatürden ve İslami optikten, perspektiften yapıyoruz bu tarifi. Fedakarlık, gayelerimizi gerçekleştirmek uğrunda sevdiklerimizden vazgeçebilmektir. Tekrar etsin mi kardeşiniz? Gayelerimiz uğrunda sahip olduğumuz, sevdiğimiz şeylerden vazgeçebilmeye fedakarlık denir. Onun için soruyorum tek tek. Çocuklarınızı sever misiniz kardeşler? Vallahi severiz. Eşlerimizi sever miyiz? Vallahi severiz. Hem de yeminle söylüyorum. Fıtraten severiz. İnkar eden doğru konuşmuyordur. İşimizi sever miyiz? Kaybetmek istemeyiz. Ailemizi, annemizi, babamızı, hatta zarara uğramasından korktuğumuz ticaret mallarımız, meskenlerimiz. Birazdan okuyacağım o ayet-i kerimeyi. Biz bunları seviyoruz. Ama bizim bir gayemiz var. Gayelerin gayesi, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'yi memnun etmektir. Bu ışığın altında eğer değerlendirecek olursak, bizim şu andaki gayemiz Allahu Teala'yı razı edecek olan dininin yeryüzüne hakim olmasıdır. İlahi kelimetullah mücadelesidir. Dininin bütün dinlere galip gelmesidir. Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün geçmesidir. Bizim şu anda gerçekleştirmeyi murad ettiğimiz gayemiz budur. Ve inanın bu gayeyi gerçekleştirmek uğrunda sahip olduğumuz ve hatta ötesini söylüyorum sevdiğimiz şeylerden vazgeçtiğimiz takdirde fedakarlık tavrını ortaya koymuş olacağız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zevcesini seviyordu. Zevcelerini seviyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızını seviyordu. Damadını seviyordu. Ve sevdiği kişileri Allahu Azza ve Celle'nin davası ve mücadelesi uğrunda gerekirse bıraktı ve onlardan vazgeçmesini bildi. Öyleyse bizim Al-İmran 121. ayeti kerimede edineceğimiz en güçlü azlık Allahu Azza ve Celle'nin dini, davası ve risalet mücadelesi uğrunda sevdiklerimizden yeri geldiğinde vazgeçebilmeliyiz. Fedakarlığın tarifi budur. Gayelerimiz uğrunda sevdiklerimizden vereceğiz ve yeri geldiğinde de vazgeçeceğiz. Bir ayet çok ilginç paylaşacağım size inşallah. Tevbe suresi 111. İnanır mısınız Allahu Azza ve Celle bizim tariflerimizi bir kenara bırakın. Fedakarlığı tarif etmiştir alemlerin Rabbi olan Allah. Azim olan kitabında buyuruyor ki: Ba'de a'udhu billah innallaha ashtara minel mu'minina enfusahum ve amwalahum bi enne lehumul cennet. Subhanallah. İnallaha ashtara minel mu'minina enfusahum ve amwalahum. Allah müminlerin nefislerini ve canlarını satın almıştır. Mallarını satın almıştır. Satın alan kim? Allah. Neye mukabil Allah bizim mallarımızı ve canlarımızı satın almıştır? Cennet. Buyurun. Siz diyor canlarınızdan ve mallarınızdan Allahu Teala'nın rızası doğrultusunda fedakarlık yapar ve onlardan vazgeçerseniz vadi vardır ki Allah'ın size cennet verecektir. Var mı ötesi? Bundan daha karlı bir ticaret yoktur dostlar. Bu böyle biline. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Cennete mukabil, karşılığında cenneti vermek kaydıyla Allah müminlerin mallarını ve canlarını satın almıştır. Dolayısıyla bunun Türkçe ifadesi şudur, iki nokta üst üste. Eğer ki biz Allahu Teala'nın rızası doğrultusunda, yarhamukallah, Allahu Teala'nın rızası doğrultusunda mallarımızdan ve canlarımızdan, sevdiklerimizden feragat edersek, fedakarlık edersek Allah buna mukabil cennet verecektir. Allah hepinizi cennetlik eylesin inşallah. Bu kardeşiniz de size komşu eylesin. Şimdi fedakarlığın tarifini bizzatihi Allahu Azza ve Celle yaptı. Bir şeyler vereceğiz. O verdiğimiz şeyler neden olacak? Sevdiğimiz şeylerden. Benim tabirimle mazur görün, verdiğimiz takdirde içimizin cız ettiği şeylerden. Onlardan vereceğiz. Onlardan vazgeçeceğiz. Buna mukabil Allah bize cennet verecek inşallah. Bir ayet var Tevbe suresinde. Hepinizin bildiği bir ayeti kerime. Ama ben müsaadelerinizle bu ayetin ışığında, bu ayeti kerimenin çerçevesinde sevdiğimiz şeylerden vazgeçmeyi daha da biraz açmak istiyorum. Sonra bir misafir ağırlayacağız burada. Sevdiği şeylerden vazgeçmediğimiz müddetçe Allah ve Resulünü razı edemeyeceğimizi anlatacak bize. Ki Tevbe suresi 24 hepinizin bildiği ayeti kerimedir. Ba'de a'udu billah. Kul in kana aba'ukum ve abna'ukum ve ihvanukum ve azvajukum ve aşiratukum ve amvalun iktaraftumuha ve ticaretun tahşavuna kesadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. De ki diyor, eğer ki onlara babaları, evlatları, zevceleri, aşireti, akrabası, yani bilmiyorum saydığını unuttum, varsa da mazur görün, kesada uğramasından, fesada uğramasından korktukları ticaret malları, sevdiği meskenler, para, pul, makam, mevki, şöhret. Kısacası bu ayet-i kerimenin açılımı şu: insanoğlunun fıtri olarak meylettiği ve sevdiği ne varsa. اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ ف۪ي سَب۪يلِهِ Allah-u Teala'nın yolunda cihat etmekten, Resulünden ve Allahu Azza ve Celle'den daha sevimli gelirse o kimseler evde otursun dursun, Allah'ın azabını beklesin. Hatta yetiyallahu bi emri, Allah'ın onlara emri gelene kadar otursunlar, beklesinler. Vallahu la yehdil kavmel fasikin, Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Demek ki Allahu Teala'nın gayelerin gayesi olan rızası var ya, onu arzulayan bir kimse çatıştığında, çakıştığında, bir tercih söz konusu olduğunda Allah'ı ve Resulünü ve Allah uğrunda mücadeleyi seçmelidir. Bu zevcesi de olsa, annesi de olsa, babası da olsa, kesada uğramasından korktuğu ticaret malları da olsa, bu Allah ve Resulü ve onun mücadelesi olmalıdır. Eğer biz bu tercihte Allah'ı, Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem ve Risalet davasını ve mücadelesini tercih etmediysek, bir yanlış şıkkı işaretlediysek, oturalım Allah'ın emrini bekleyelim. Hafızan Allah. İşte bu ayet de bunu anlatıyor. Allah'ın Resulü diyor ki, aileni bıraktın sen gittin diyor Uhud'a. Sevdiğin, muhabbet beslediğin, vazgeçmekte zorlandığın tırnak içerisinde fıtri olarak onları bıraktın, Allah'ın davasına gittin. Allah-u Teala'nın yolunda cihat etmeye gittin. Allah'ın Risalet davası için koşturdun diyor ayette. Şimdi kimi daha çok seveceğimizi, kimlerden daha çok aslında vazgeçmemiz gerektiğini, çakıştığı zaman neyi, kimi tercih etmemiz gerektiği ile alakalı bu Tevbe suresinin 24. ayet-i kerimenin şerhi niteliğinde, izah edicisi niteliğinde bir sahabeyi buraya ağırlamak ve onunla ilgili inşallah bir şeyler sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi o anlatacak. Rivayetin sahibi Abdullah İbni Hişem'dir radıyallahu anh. Bakınız Ustul Gabe'ye, İmam Hacer el-Askalani'nin isabesine. Farklı rivayetler vardır ki ben bir tanesini seçtim bundan. O diyor ki bir gün Hazreti Ömer de dahil olmak üzere, bildiğiniz bir rivayet ama birkaç farklı varyantı var, paylaşacağım inşallah. Diyor ki Hazreti Ömer de dahil olmak üzere sahabelerden diyor bir kesim Medine sokaklarında Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'la birlikte yürüyorlardı. Yani Medine sokaklarında yürüyorlar, geziyorlar, bir yere gidiyorlar. Tam detayını bilmiyoruz bu konuda ama diyor ki Medine sokaklarında Hazreti Ömer de olmak üzere Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'la birlikte sahabeler yürüyordu. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında tabii ki Hazreti Ömer. Birden Hazreti Ömer'in elini tutuyor, bahtiyarlığa bakınız. Subhanallah. Zaten heyecanını birazdan anlatacağım Hazreti Ömer'in. Bahtiyarlığa bakınız. Yürürken, ortada hiçbir mevzu söz konusu değilken, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer radıyallahu anh'ın elini tutuyor, diyor ki, ondan sonra Ömer'le birlikte yürüyorlar. Böyle elini okşuyor Ömer'in. Elinden tutuyor ve Ömer heyecanlanıyor. Ömer'e bir muhabbet sarıyor. Ondan sonra Abdullah İbni Hişam'ın tabiriyle söylüyorum. Diyor ki Medine sokaklarını inletecek bir ses duyduk Ömer'den. Ya Resulallah, ben seni her şeyden fazla seviyorum. Resulullah'ın eli Hazreti Ali'nin Ömer'in elinde tutmuş. Diyor beraber yürüyorlar ve bunun üzerine Ömer dedi ki radıyallahu anh, ben seni her şeyden fazla seviyorum ya Resulallah. Seni çok seviyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eli hala Ömer'in elinde. Diyor ki ya Ömer, eşinden de mi fazla seviyorsun? Diyor ki ya Resulallah, seni eşimden fazla seviyorum. Vallahi Ömer'in ifadesi öyle sıradan bir ifade değil. Birazdan bir şey paylaşacağım sizinle. Sonra diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam bir müddet sonra diyor ki ya Ömer, diyor ki annenden babandan da mı fazla seviyorsun beni? Diyor ki ya Resulallah, seni vallahi annemden de babamdan da fazla seviyorum. Bir müddet geçtikten sonra diyor ki ya Ömer, diyor ki malından, mülkünden, variyetinden de mi fazla sevdin beni? Vallahi ya Resulallah, seni malımdan, mülkümden, variyetimden de fazla sevdim. Çok bir müddet geçmiyor, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam soruyor. Diyor ki ya Ömer, peki nefsinden de fazla sevdin mi? Ömer'den ses yok. Ömer'den hiçbir şey yok. Diyor ki Abdullah İbni Hişam, biz diyor çok merak ettik, niye evet demedi? Niye demedi, söylesin mi kardeşiniz? Çünkü Allahu Azza ve Celle, inna Allaha vada'al hakka ala lisani Ömer. Çünkü Allah hakkı Ömer'in lisanına koymuştur. O söylüyorsa şüphesiz ki hakkı söyleyecektir ve hakkı söylemiştir. Onun için evet diyemedi. Abdullah İbni Hişam devamla diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, öyleyse elimi bırak Ömer, ve Ömer'in elini elinden çekti. Bir düşünün, Resulullah sizi seviyorken, sizin elinizi tutmuşken, size muhabbet beslediğine dair alametler varken, buna cevap vermediği için Ömer'den elini çekiyor. Diyor ki Abdullah İbni Hişam, diyor ki Ömer bu üzüntüye dayanamadı diyor, oradan ayrıldı, evine gitti. Evine gitti ve diyor evine girmeden bahçesinde oturdu, ben de vardım. Ki bu rivayetin bu kısmından sonrasını oğlu Abdullah da anlatır, Abdullah İbni Ömer. İkisinin de rivayeti aynıdır. Belli bir müddet oturduktan sonra bir hışımla kalkıyor. Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı buluyor. Meclise giriyor. Diyor ki ya Resulallah, Ömer seni nefsinden de fazla seviyor. El-âne ya Ömer, el-âne, şimdi oldu ya Ömer, şimdi oldu bu iş. Ayrıldıktan sonra bir rivayete göre oğlu Abdullah, bir rivayette de Abdullah İbni Hişam, Abdullah İbni Ömer oğlu Abdullah varıyor, baba diyor. Bir hayır demedin de evet demedin, eve gittin. Düşündün. Bir ışımla ayağa kalktın. Sonra gittin dedin ki ya Resulullah, seni şimdi nefsimden de fazla seviyorum dedin. Onu o zaman diyemez miydin? Niye şimdi deme icap etti? Yani niye sonra yasakladın deyince, Hazreti Ömer, az önce bir şey söyledim size. Onun lisanının üzerinde hak vardır. Allahu Teala onun lisanına hakkı gizlemiştir. İnna Allaha vada'al hakka ala lisani Ömer. Ömer'in lisanında hak var. Ya hak söyler ya da susar. Diyor ki evlat, Ömer diyor yalnız kaldığında babam, annem ve Resulullah, bunlar çakıştığında kimi seçeceksin Ömer sorusunun muhasebesini zamanında yapmıştı. Ve cevaben demişti ki ya Resulallah, seni seçeceğim. Kendisiyle konuşuyor. Diyor ki malımla mülkümle muhasebe ettim, yine Resulullah'ı seçtim. Eşimle, çoluğumla, çocuğumla Resulullah'ı mukayese ettim. Ve tercih yaptığımda Resulullah'ı seçtim. Ama ben kendi kendime hiç nefsimle Resulullah'ı mukayese etmemiştim. Evvela nefsimle onu muhasebe ettim. Cevabını bulduğumda da gittim Resulullah'a söyledim. İşte böyleleri için Resulullah aleyhissalatu vesselam böylelerini kendisine komşu seçmiştir. Yoldaş seçmiştir. Seni nefsimden de fazla seviyorum demek, canımı veririm, sana olan itaatimden ayrılmam demenin Türkçesidir. Keyfi bir söz değildir. İçi boş bir söz değildir. Slogan hiç değildir. Bir gün içeriye geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, diyor ki eyno Ebu Bekir. Ebu Bekir nerede? Diyor ki ben buradayım ya Resulullah. Taal bi civari ya Ebu Bekir, taal. Gel diyor, yanıma gel. Oturtuyor yanına. Eyni Ömer. İşte kim Resulullah'a komşu oluyormuş, anlatıyorum. Eyni Ömer. Ene huna ya Resulullah. Ben buradayım. Taal bi civari ya Ömer, taal. Yanıma gel. Geldikten sonra ikisinin elinden de tutuyor. Tutmuştu ya daha önceden de. İkisinin elinden de tutuyor, havaya kaldırıyor. Diyor ki hâkezâ nub'athu yevmel kıyâme. Ben kıyamet günü bunlarla bu şekilde dirileceğim. Var mı ötesi? Resulullah'la dirilmek gibisi var mı? Resulullah'ın yanı başında olmak gibisi var mı? Resulullah aleyhissalatu vesselamın ellerinden tutup havaya kaldırdığı adam gibi olması var mı? Ama nasıl oldu bu iş? Bu iş, ben seni ya Resulallah canımdan da fazla seviyorum demekle oldu. Onun için fedakarlık böyle bir şey ve böyle de olmalıdır. Allahu Azza ve Celle cümlemize nasip etsin. Dedim ya az önce, Allahu Azza ve Celle'nin davası, dini, risalet mücadelesi uğrunda yeri gelecek vaktinizden fedakarlık yapacaksınız. Yapacağız. Yeri gelecek zamanımızdan fedakarlık yapacağız. Yeri gelecek eşimizden fedakarlık yapacağız. Uykumuzdan fedakarlık yapacağız. Azalarımızdan fedakarlık yapacağız. Öyle ya, ayaklarım ağrıyor diye böyle bir sızlandığın zaman bir Müslüman sana sorsun. Desin ki niye ağrıyor senin ayakların be kardeşim? Sen de diyesin ki akşamki sohbetten otobüs durağına yürürken hakikaten çok yürümüşüm, ondan ağrıdı diyebilesin. Sevdiğimiz şeylerden, canımızdan, nefsimizden, uzuvlarımızdan, vallahi şunu sat deseler satmayız ya. Ama yeri gelecek ayağımız ağrıyacak, kolumuz ağrıyacak, gözlerimiz şişecek, uykusuz kalacağız. Ne bileyim, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, sevdiğimiz ne varsa onlardan fedakarlık yapmasını bileceğiz. Sahabeler gibi. Fedakarlık böyle bir şey. En sevdiğin şeyi yeri geldiği zaman bırakıp gelmeyi icap ettirir. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh, İmam Ebu Yusuf tahric etmiş bunu. Bir gün Ömer radıyallahu anh, hilafeti döneminde bir sokakta geziyor, bir yemek ikram edilmiş orada. Yemek yiyenler arasında dolaşırken bir tanesi oturmuş sol eliyle yemek yiyor. Burada sol eliyle yemek yemek haramdır, mekruhtur tartışmasına girmiyorum. Hayır, fıkhi bir tartışmadır. Konumuzda değildir. Çünkü çok daha ciddi ve ehemmiyetli mevzular var. Hazreti Ömer radıyallahu anh, o sol elle yemek yiyen sahabeyi gördüğü zaman ki rivayetten onun adını bilmediğini anlamış oluyoruz. Ey Allah'ın kulu diye hitap ediyor. Diyor ki ey Allah'ın kulu sağ elinle ye. Tabi devam ediyor Ömer gezmeye. Belli bir müddet sonra geliyor, dönüyor ki o adam hala sol eliyle yemeye meşgul. Diyor ki be adam, Allah'ın kulu, sana az önce sağ elinle ye dedim. Cevaben bu sefer diyor ki ya emir al müminin sağ elim meşgul. Hazreti Ömer umursamıyor, gidiyor. Sonra bir daha geliyor ki adam hala sol eliyle yemeye devam ediyor. Diyor ki Allah'ın kulu be adam, az önce demedim mi sana sağ elinle ye? O da diyor ki ya emir al müminin, ben de sana demedim mi sağ elin meşgul? Diyor ki senin sağ elin meşgul olmasından ne anlayayım ben? Ne demek sağ elin meşgul? Diyor ki ya emir al müminin, ben diyor sağ elimi Mute'de bıraktım geldim. Allah-u Teala'nın dininin yüce olması için onu orada bıraktım geldim ya emir al müminin. O orada meşgul. Hazreti Ömer hemen diz çöküyor, diyor ki sen diyor ihtiyaçlarını nasıl gideriyorsun? Az önceki Ömer yok. Öyle ya, bırakmış gelmiş Mute'ye kolunu. Canından bir parçayı Mute'ye armağan etmiş gelmiş. Hüccet olsun diye yevmül kıyamede. Diyor ki senin ihtiyaçlarını nasıl gideriyorsun Müslüman? Diyor ki böyle. Öyleyse diyor sana bir hizmetkar vermek benim boynumun borcudur, bu devletin borcudur. Al sana bir hizmetkar, al sana imkan. Madem ki senin sağ kolun Mute'de meşgul, bizim de üzerimize düşen vazife budur. Onun için bugün uzuvlarımızdan birilerini, bir şeyleri, ne bileyim Allah-u Teala'nın dini uğrunda kullandık mı, heba ettik mi, vazgeçtik mi, sevdiklerimizden verebildik mi, vazgeçmek böyle bir şey işte. Söylemde kalmayacak, kalmamalı. Tabii ben bu derse hazırlanırken hiç unutmam. Tefsir-ül Furkan'ın ilk böyle derslerinde anlattım diye hatırlıyorum. Ama ne hikmetse bu konu aklıma geldiği zaman, bu fedakarlık konusu konuşulduğu zaman, bunu söylemeden, bunu anlatmadan da asla vazgeçemiyorum. Kim biliyor musunuz? Ebu Musa el-Eş'ari'nin Zat-ı Rika savaşındaki çekmiş olduğu sıkıntı. Hani mevzumuz fedakarlıktı ya, hani mevzumuz bir şeyleri, sevdiğimiz şeyleri, Allahu Azza ve Celle'nin davası, dini, risalet mücadelesi uğrunda vermekti ya, fedakarlığı öyle tariflemiştik. Gayelerimiz uğrunda sevdiğimiz şeylerden vazgeçmek ve vermek demekti ya. Az önce söylediğim, tekrar ediyorum. Allahu Teala'nın dini ve davası uğrunda en çok sevdiğin uykundan vazgeçebildin mi Müslüman? Ha? Allah-u Teala'nın dini yeryüzüne yeniden onun razı ve memnun olacağı şekilde hakim olsun diye yürümekten, sohbetten sohbete koşturmaktan ayaklarına ağrılar girdi mi Müslüman? Ha, yine Allah-u Teala'nın risalet mücadelesi ve davası uğrunda sağa sola koşturmaktan üzerindeki elbiselerin yıprandı mı Müslüman? Yine Allah-u Teala'nın davası ve dini uğrunda mücadele ederken eve geç geliyor olduğunuzdan ötürü eşiniz sizden şikayetçi oldu mu Müslüman? Yine ne bileyim Allah-u Azza ve Celle'nin dini ve davası uğrunda yeryüzüne tekrar hakim olması gayesiyle paralarınızdan, pullarınızdan, masraflarınızdan harcama yaptınız mı Müslüman? Yaptık mı kardeşler? Vallahi başta nefsime sual ediyorum az önce söylediklerimin hepsini. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Daha doğrusu özür diliyorum, affen. Ebu Bureyde, bir rivayete göre de Ebu Burde. Bukhari anlatıyor. Diyor ki, fedakarlığı anlatacağım ya. Diyor ki, bize Ebu Musa el-Eş'ari bir gün bizi topladı, gençlere anlatıyor. Ebu Musa el-Eş'ari yaşı büyükçe bir sahabe. Gençlere anlatıyor, bunu da söyleyen Ebu Burda veyahut da Ebu Burayda isimli bir sahabe bu anlatıyor. Diyor ki bir gün bizi topladı. Gençler dedi, biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la bir gün Zat-ur-Rika savaşına gitmiştik. Diyor ki 6 kişiye bir binek. 6 kişiye bir binek. Dolayısıyla bir kişi günün sadece 3 saati bineğe biniyor. Matematiği daha iyi olan varsa, yanılıyorsam da beni düzeltsin. Bir kişi ortalama 3 saat bineğe biniyor. Diğer 18 saat mi? Diğer bütün saatleri de ne yapıyor? Yürüyor. Çöl sıcağında. Sıcaklığın dehşetini ve yürümenin zahmetini birazdan Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatacak. Ben değil. Ben susacağım, o konuşacak. Sıradan bir zahmet değil. Fedakarlık dedim. Sıradan bir meşakkat değil. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak gayesi ve onun uğrunda sevdiklerinden vazgeçmenin izah edici niteliğinde bir örnek. Diyor ki biz yürüyorduk. Diğer kardeş biniyordu ve 6 kişiye bir binek. Diyor biz çöl sıcağında o kadar yürümüşüz ki artık bir baktık ki diyor çöl sıcağında ayağımız kavrulmuş ve ayak tırnaklarımız yerinden sökülmüş. Ya hikaye anlatmıyorum dostlar. Kavurucu sıcakta çok yürümekten mütevellit ayak tırnakları yerinden sökülmüş Ebu Musa el-Eş'ari'nin. Sonra diyor ama yol bizi bekler. Allahu Teala'nın dini ve mücadelesi fedakarlık bekler. Diyor ki üzerimizdeki gömlekleri yırttık. Parça parça yaptık. Onları diyor daha az acı hissedelim diye ayaklarımıza sardık. Bu savaşın adı onun için Zat-ur-Rika'dır. Kumaş savaşı, parça savaşı demektir Arapçada. Diyor ki biz hiç dinlenmeden, mola vermeden Allahu Teala'nın bizden istediğini yerine getirdik. Ama diyor bizim ayaklarımızın bütün tırnakları yerinden sökülmüştü. Diyor ki Ebu Burda bize bunu anlattı. Sonra diyor kıpkırmızı oldu Ebu Musa el-Eş'ari, kıpkırmızı. Bir mahcubiyet içerisinde diyor başını öne eğdi. Gençler, kardeşler, olmadı. Size ben Allahu Teala'nın davası uğrunda çektiğim zahmeti anlattım ya. Hayırını, bereketini kaçırdı Ebu Musa. Olmadı, bunu da aynen ifade ediyorum. Olmadı, anlatmamam lazımdı. Tırnak söküldüyse söküldü. Allahu Teala'nın rızası için yaptın, anlatmayacaktın Ebu Musa. Bir mahcubiyet içerisinde diyor başını eğdi, olmadı. Bu olmadı ya, anlatmamam lazımdı. Hayrını, bereketini kaçırdık. Ne kazandıysak gitti. Bir insanın ayak tırnağı yerinden sökülür mü ya? Yürümekten. Sevmiyor muydu ki acaba ayak tırnaklarını? Benden ya, uzak durun falan mı diyorduk ya Ebu Musa el-Eş'ari? Radıyallahu anh. Allah ondan hepsine razı olsun. Ama fedakarlık, tarifini yenileyim inşallah, sonra bu babı kapatıyorum. Gayelerimiz uğrunda sevdiğimiz, muhabbet beslediğimiz şeylerden vazgeçebilmek sanatıdır. Nokta diyelim mi? Vesselam. İkinci konuya ne demiştik, hatırladınız mı kıymetli dostlar? Hangi şartlarda olursa olsun, hangi konjonktürde olursa olsun Allahu Teala'ya tevekkül edeceğiz, Allahu Teala'ya güveneceğiz. 122, 123 ve 124. ayet-i kerimelere bakınız. 122. ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala diyor ki iki kavim vardı ki onlar sendelendi böyle. Mufassirlere göre Haris oğulları ve Selime oğullarıdır bunlar Medine'de. Münafıklar hani ayrılmıştı ya ve Uhud'da bir çalkantı, bir sallantı, böyle bir gitgeller oldu. Sonraki ayetlerde de konuşacağız inşallah. Diyor ki biz zaferi bir ara onlara verdik, bir ara size verdik. Bazen onlara veririz, bazen size veririz diyor ayet. Yine Âl-i İmrân suresinde gelecek. İnşallah Rabbim bizi o günlere eriştirirse konuşacağız. Ama burada iki tane kavmin sendelemesinden bahsediyor. Diyor ki onlar sebat etmeliydi, Allah'a güvenmeliydiler. Hemen Bedir'e götürüyor Allah. Diyor ki Bedir'de ne oldu? Ne oldu? Kaç kişiydiniz? Allah nişanlı melekler sizlere ikram etmedi mi? Ki Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Hutbede anlatıyor. Diyor ki ben Bedir'de öyle bir rüzgar gördüm ki ömrüm boyunca öyle şiddetli bir rüzgar görmedim. Sonradan Resulullah aleyhissalatü vesselam bize anlattı ve söyledi ki o ilk esen rüzgar Cebrail'in komutasında 1000 nişanlı melek. Diyor sonra bir rüzgar daha esti ki ben öyle şiddetlisini hiç görmedim. Sonra öğrendik ki o Mikail'in komutasında 1000 melek. Sonra diyor bir rüzgar daha ben öyle şiddetlisini yine görmedim. Meğer ki o da İsrafil'in komutasında 1000 melek. Diyor ki Allahu Azze ve Celle bakın ya. Siz sebat gösterdiniz Bedir'de. Allahu Teala'ya dayandınız, güvendiniz. Sadece imanınızın gerektiği ve gerektirdiği itaati ve sebatı ortaya koydunuz. Allahu Teala sizi yüzüstü komadı. Kodu mu? Koymadı. 1000, 2000, 3000 binlerce nişanlı melekle Allahu Teala sahabelerine nusretiyle ne yaptı? Muamelede bulundu. Subhanallah. Biz aklımızın ermeyeceği, bizim asla ama asla takat getiremeyeceğimiz, anlayamayacağımız şeylere kadir olan Allah vardır. Ve öyle de yapmıştır Bedir'de. Dolayısıyla bizim azığımız şu. Bugün Amerika güçlü olabilir. Bugün onların yanmaz kamuflajları olabilir. Ne bileyim çok teknolojik imkanları olabilir. Ne bileyim işte onların teknik donanımları güçlü olabilir. Ama daha önce ifade ettiğim cümlenin aynısını ifade ediyorum. Onların bu ve buna benzer dünyalık donanımları ve imkanları varsa muttaki müminlerin de alemlerin Rabbi olan Allah'ı var. Bana güvenin diyor Allah. Sarsılmayın. Dik durun. Sebat edin. Allah size vakildir. Allah size kafidir. Allah size yeterli olacaktır. Öyle değil mi dostlar? Allah bize yardım etmezse bize kim yardım eder? Kimse. Allah bize yardım ederse bize kim galip gelir? Hiç kimse. Var mı ötesi? Bu sözün sahibi de Allah'tır. Teminatın sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Öyleyse hangi şartta, konjöktürde, hangi pozisyonda olursa olsun bir Müslüman, Allahu Teala bana yeter, o emrine galiptir düsturuyla hareket etmelidir. Müminin şiarı Allah bana yeter olmalıdır. Allah bize yeter mi dostlar? Allah sözümüze şahit olsun, yeter vallahi. Hangi şartta olursa olsun, hangi konjöktörde olursa olsun, biz Allah'tan isteyeceğiz, Allah'a güveneceğiz. Zor hocam bugün, zor. Ama biz Allah'ın vaadine, Allahu Teala'nın bize nusret vereceğine asla ama asla şüphe duymadık. Bir gün kafirler istemese de, kerih görücüler kerih görse de, zalimler, fasıklar, zalimler, müşrikler istemese de, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağı göndere çekilecek Allah'ın inayetiyle. Allah bize görmeyi nasip etsin. O çekilecek çekilmeye de bizim duamız Allah bize bu dünya gözüyle görmeyi nasip etsin. Derdimiz o. Ama sebat edeceğiz. Güçlü mü? Güçlü olabilir onlar. Onların gücü varsa bizim de Rabbimiz var diyeceğiz. Rabbimize güveneceğiz ve Rabbimizden isteyeceğiz. Bunu belki daha iyi ifade eden bir anekdot paylaşmak istiyorum dostlar. Zengin adamın bir tanesi demiş ki ya hava da iyiymiş. Demiş hem dışarıda biraz dolaşayım hem de demiş şu merkez camiinde namazımı kılayım. Çıkmış, biraz dolaşmış, nefes almış, havada iyi. Neyi anlatıyorum bu arada? Onu da unutmamak adına tekrar edeyim. Tevekkülü, Allah-u Teala'ya güveni, ona dayanmayı, ondan başkasından bizim yardım istemek gibi bir durumumuz yok dostlar. Değil mi? Temiz hava alayım, namazımı kılayım diye çıkmış dedim ya zengin Müslüman. Öyle de yapmış, gezmiş, dolaşmış biraz şehir meydanında. Merkez camide de demiş namazımı kılayım. Kılmış namazını ama köşede bir Müslüman dikkatini çekmiş. Hüngür hüngür ağlıyor, ellerini de semaya açmış, kaldırmış Rabb-i Teala'ya duada bulunuyor. Diyor ki, ya Rabbi sen benim halimi biliyorsun. Demiş ki, ben bugün ödeyebilmek gayesiyle, muradıyla birilerinden borç aldım ama takatim yetmedi. Onu ödemek için çok gayret sarf ettim ama kardeşime olan sözümü de yerine getiremedim ya Rabbi. Senin hazinen geniştir, senin imkanın geniştir, senin lütfun boldur. Ben o kardeşime mahcup olmak istemiyorum. Çünkü ben Allah-u Teala sana da ona da verdiğim sözde yerinde durmak istiyorum. Bana hayırlısından rızıklar ikram et Allah'ım diye dua ediyormuş ama ağlıyormuş Müslüman. Bunu duyan o zengin Müslüman namaz bitmiş yanına varmış demiş ki kardeş ben az önce duydum. Sen Allah-u Teala'ya böyle ağlamaklı yalvarıyordun. Sıkıntın var belli ki. Demiş ki ne kadar senin borcun? Demiş ki vallahi benim bugün ödemem gereken borç 2000 TL. Demiş ki bak kardeş ben çok zengin bir adamım. 2000 TL benim literatürümde, benim şeyimde, işte ne bileyim sözlüğümde hiçbir rakam ifade etmez. Benim için çok cüz'i bir meblağdır. Eğer uygun görürsen ben de sevabına nail olmak duasıyla, gayesiyle demiş bunu al sana ikram ediyorum. Sen de inşallah git borcunu öde demiş. Kabul eder misin demiş ederim. Bir eliyle parayı uzatırken o zengin adam diğer eliyle de kartını uzatmış demiş ki Müslüman demiş şunu da al aynı zamanda başın sıkıştığı zaman bak demiş bana da hayra vesile oldun bir alo de Allah'ın izniyle demiş senin yardımına gelirim sıkıntılarını gidermeye çalışırım deyince parayı aldıktan sonra demiş ki kart sende kalsın Müslüman demiş niye alsana demiş ki yok ben başım sıkıştığı zaman yine Allah'tan isteyeceğim demiş ki senden o kartı alırsam umulur ki ve olur ki bir gün Allah-u Teala'yı bypass eder, elim senin telefonuna varır ben Rabbime ne diyeceğim? Almam o kartı. Çünkü kendisine duada bulunduğum Allah bugün nasıl ki seni bana gönderdi, yine dara düşersem başkasını vesile kılar. Kart sende kalsın parayı bana ver. Tevekkül bu. Allah-u Teala'ya dayanmak bu. Sadece Allah-u Teala'ya teslim olmak bu. Alsana mübarek kartı bir gün lazım olur kart. Diyor ki umulur belki Allah'ı bypass ederim de elim senin telefonuna gider. Ben diyor Allah'tan istemeyi unutmamam lazım. Allah'a dayanmam lazım. Bugün Müslümanların yardımcısı da Allah'tır. Ve emrine galip gelecek olan da sadece ve sadece Allah'tır. Allah'a dayanmayı, Allah-u Teala'ya güveni ve Allah-u Teala'ya teslimiyeti elden bırakırsak cennete rötarlı gideriz. Bu ifadeyi götürün evinize, azık olsun. Allah-u Teala'ya güvende, tevekkülde, onun bize yardım edeceğinden endişe duyarsak bu işte biz cennete gitme işinde rötar yaparız. Çok açık ve net söylüyorum. Var mı söylemek istediğim bu konuyla alakalı bir şeyler? Var var. Dedim ya rötarlı gideriz diye. Gecikmeli gidelim biraz cennete. Vallahi biz bugün istediğimiz yere gecikmek istemiyoruz ki. O her şeyimizi oraya varmak uğrunda verdiğimiz cennete vallahi gecikmek istemeyiz. Allah-u Teala bize yardım edecektir. Biz sebat edeceğiz. Tereddüt etmeyeceğiz Allah-u Teala'nın vaadinde. Çünkü Allah-u Teala'nın vaadi bu dünyada bize nail olmasa bile cennet olacaktır Allah'ın izniyle. Daha ne? Biliyorsunuz Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh. Bilmiyorum bunu daha önce tefsirde anlattım mı hatırlamıyorum. Başka bir yerde anlattım ama tefsiri Furkan'da paylaştım mı hatırlamıyorum. Onun için anlattıysam da inşallah hatırlatmak kabilinden olsun. Abdullah İbni Revaha'nın ne büyük ne kudretli bir komutan olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta öyle bir ifadesi vardır ki Muta'ya gitmeden önce ağlıyor. Abdullah İbni Revaha ağlıyor. Yanına gelenler diyor ki Abdullah eşinden, aşından, malından, mülkünden ayrılacağın için mi ağladın? Halbuki herkes biliyor ki Abdullah onun için ağlayacak bir adam değil. Diyor ki yok ondan değil. Diyor ki Mute çetin geçecek Allahu Alem. Allahu Teala'dan öyle bir düşman istedim ki bana öyle bir kılıç darbesi vursun ki vurduğu kılıç darbesiyle kanım köpürsün. Kanım köpürsün ve ben şahit olayım. İşte bunu istiyorum Allahu Teala. Bundan bir hüzün bastı beni. Onun için ağlıyorum diyor. İşte böyle bir adam. Neyin tabiriyle? Kur'an'ın tabiriyle adam. Ve Mute. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? İlk önce Zeyd sizin komutanınız olacak dedi. O dedi bir şey gelirse başına Cafer olacak dedi. Cafer'in de başına bir şey gelirse Abdullah İbni Revaha olacak dedi. Ve Mute'ye gönderdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'de. Harp başlıyor. Zeyd'in başına bir şey geliyor ve şehit oluyor. Cafer sancağı alıyor. Cafer radıyallahu anh'ın başına bir şey geliyor. Abdullah İbni Revaha ve nihayetinde o da şehit düşüyor. Ama bunu Allahu Teala Resulüne bildiriyor. Ustul Gâbe'de açıp çok detaylı ve etraflıca bunu okuyabilirsiniz dostlar. Anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özürlü olan, hasta olan, yaşlı olanlara Medine'de diyor ki tayin ettiğim 3 tane komutanın cennete uçtuğunu görüyorum. Cennete gittiklerini görüyorum. Zeyd'im en önde, Cafer'im hemen ardında ama Abdullah biraz gecikmeli gidiyor diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ashab diyor ki ya Resulallah onun üçü de sizin tayin ettiğiniz hayırlı komutanlar değil mi? Hayırlı insanlar değil mi? Onlar ne bileyim önde gidiyorken Abdullah niye biraz gecikmeli gidiyor dediniz? İfade aynen şöyle devam ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bitmedi. Diyor ki ben diyor Zeyd'in cennette diyor çok büyük bir makamda oturduğunu gördüm. Cafer'in diyor ona diyor eş değerde bir makamda oturduğunu gördüm. Abdullah'ın diyor oturduğu makam onlara kıyasla diyor biraz alçakta kalmış. Yine soruyor ashab. Diyor ki ya Resulallah niye böyle oldu? Yani onlar öyle de Abdullah İbni Revaha niye böyle ya Resulallah? Diyor ki o ilk kılıç darbesini aldığında bizim vadimiz de tereddüde düştü. Atının dizginini diyor 2 defa çekti. Bu sebepten rötarlı gitti cennete. Dizgini çekmek kaç saniyesini alır ya birisinin? Ha? Aylardan, yıllardan, ömürden bahsetmiyorum. Sadece aldığı kılıç yarasından ötürü ne oluyoruz ya dünya cennet. İşte hanım, eş, para, pul. 2 defa çekmiş hepsi o. Ama rötar var. Diğerlerine kıyasla oturduğu koltuk biraz aşağıda. Sebep Allahu Teala'nın vaadi ona teslimiyette göstermiş olduğu az bir tereddüt. Allah bizi o tereddütten hiç ama nasip etmesin. Allahu Azza ve Celle bize sevdiklerimizden davası ve dini uğrunda fedakarlık yapabilmeyi ve yapan zümrelere ilhak olmayı nasip etsin. Allah-u Teala taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Rızasından ayırmasın. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasifun. Ve selamun alel murselin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.